Ebaruha ya Paulo oko banya Efeso. Abanya Efeso ekihande kiri mbere. Inje Paulo, omukwenda wa Kristo Yesu okwisonda lya Nyamuhanga. Ngabasakira inyo bandu ba Nyamuhanga abikere Efeso, abatereula eri kwa Makristo Yesu. Nyamuhanga tata wetu, nomukama Yesu Kristo, abaholoko nobuholo. Tupipe Nyamuhanga tata womukama wetu Yesu Kristo. Usana nerematikana na Kristo, Nyamuhanga biretuha omuyisa munene. Abiretuha obuli muyisa wekirimu owakalwa omomyanya yelubula. Nyamuhanga mwaiso watwe erebya buwe. Erematikana na Kristo, embere werehangikwa liekehuo. Ate tubye ababuyirire butsera bulema embere uwe. Nyamuhanga busanano lwanzo luwe. Mwayesoa erituyira mabagala buwe busana na Kristo Yesu. Eriliabya erisonda lewe erikamutse Mesaya. Tupepe Nyamuhanga busanano luko olubuya luwe olo atuha busanana mwala uwe mwanza. Kusangwa twabiri tongolibwa omo musasi wa Kristo kande abere tubuyera amalolo wetu. Kwenene oluko olwa Nyamuhanga nelunene olo atuhandeke ndeke. Kusangwa Nyamuhanga omo menge neremenya lewe mwakolebyo abya abiri isunza kande abiri tuminyisya erikumbo lyeri isunza lewe eryo ayisoga eribereleria omwisi wa Kristo okomulwa tole. Nyamuhanga abiri isunza erihindania omu Kristo ebyosi ahangika ebere omolubula nebere omokiho. Kusangwa Nyamuhanga akakola emyatsi yosi ngeresonda lewe ngoko ate kanaya. Kande Nyamuhanga ayisoga atwe erebya bandu buwe omwisi wa Kristo ngoko ayisunza kerake. Ate itwe twatsuka erihira maha oku Kristo tupipe olukengerwa lwa Nyamuhanga. Omwatsi kwabyatya usana neni. Omulumowa omwatsi wekwenene wengulu yowene yeribalamya omwikirira Kristo. Eye Nyamuhanga mwabahirako ekiminyikalo chiwe eni akabaha omulimu abuirire owo alaga. Omulimu abuirire ne mutsimbo webyo Nyamuhanga abirelaga abandu bowe. Erihika aho Nyamuhanga asyatongoleria ebyo sibewe. Tupipe olukengerwa luwe. Busana nomwatsi oyu erituka kiro nowa ngoko mwikirira yomukama Yesu kandi ngoko mwanzire abandu bosi ba Nyamuhanga. Sindumbaya ereha ewasinja oku Nyamuhanga busana nenyu. Ngabebuka omwisabaliayo. Kandi ngasaba Nyamuhanga womukama wetu Yesu Kristo iye tata oyu wetyolukengerwa abahe omomulimu abuyirire amenge neribisulira emwatoka erimumenya ndeke ndeke. Ngasaba nyeti obulengekania bwenyu bobane erilangira ekyakakala kyewe emwatoka erimenya maha awomuwetu kusangwa abere baberekira kande mumenye omuyisa mubuya Nyamuhanga akalaga abandu bowe. Mumenye obunene bw'obutoki buwe obukakola omwisi wetu itwe tukikiriraya. Obutoki obu omwisi wetu ne maka ayo manene wa Nyamuhanga. Awo akangaya omulu alubuka ya Kristo okobaholi nerimuira oko kitumbi oko luhande luwe lwa mali omalubula. Kristo akatabaleyo endata oko batabali bosi na bakama bosi na behamuli bosi na benyobutoki bosi. Neri nalewe lilabire oko bulirina ere kaulawa oko mulu ono kutse oko mulu owakande shasa. Nyamuhanga abirihire myatsi yosi omuhamuli yewe kande abiri muhira momukulu we myatsi yosi usanane kanisa. Ekanisa iyi ni mubere wa Kristo. kandi nihikana ryo yukahikana ya ebyosi ehosi. Abanya Efeso ekihande kyakabere. Eri mbere inyomwa byabaholi omubiri mu byenyu busana na malolo na bibi byenyu. Okomu uloyo mwabya mukalendera omonzera nyibi yekiwo kino. Mwabya mukowa omutabali obutoki bwame wachanyi. Naye ni kirimu ekikasondola bandu abatyo wanyamuhanga. Netu twabya ngabo. Etuka kwa mesongumbu shemebere yetu. Etuka kolere sondali ya mebere yetu. Nubulenge kanya wetu. Netu nibya ngabandu bosi. Twabya tutolere ere hitana nere tswera ya nyamuhanga. Ni kwa nyamuhanga awetiere anyiri nene. Nolwanzo luwe busana netu nilu nene. Omulu twabya tuholire omumalolo wetu. Nyamuhanga matuhengewe hauma na Kristo. Mwabiri la miwa usana nolukoo lwa nyamuhanga. Kande etu matekene na Kristo Yesu. Abere tusumba. Neri tuikalia hauma na Kristo Yesu omomianya yelubula. Nyamuhanga mwakolatia. Eri kanja omomi uluyosi. Eyi kande shasa obobuyabu nene volukoo luwe. Olo atukangaya omolwanzo luwe usana na Kristo Yesu. Kusangwa mwabiri la miwa omoluko olwa nyamuhanga omonzera yelichiriria. Nere la merio siko larienyu nilusunzo olwa nyamuhanga. Omundu chayipipe kusangwa simubiri omundu. Kusangwa nyamuhanga atubumba. Nelitumatikanya na Kristo Yesu. Abere tuhangika atetukole emibiri yowene eywa kukota ya kera atetubye tukakolayo. Nere mwebuke ngokomwa byeri mbere abebe handa okomobere. Aba Yuda aba bwene bakaba hula mabata bwene omomwatse owakakolawa omomobere. Okomu uloyo mwabya hale oku Kristo. Mwabya balwa hale. Ese mulyo kondane eyo nyamuhangalaga abandu bowe. Kande mwabya butsira maha. Emu kaseba omoche huo chino esemuwite nyamuhanga. Ni kwa leno kusangwa tumatikene na Kristo. Inyo mwabya hale mwabirele tuwa kuhi na Kristo usanano musase wa Kristo. Kusangwa Kristo ni buholo wetu. Ini abere yera abayuda nebe handa moche handa cheumu. Omomubere uwe Kristo mwateria oluhimbo olwagababo. Olwa irabo monziu. Kristo mwalusia emeambo ya bayuda hauma nebehano byabo. Ini atoka ere yero mwese uwe echi handa cheuma chihia chihia. Omu abo ababia kera ebe handa bebere. Busana nere matikana nabo. Nere umare trobo holo vuatia. Kristo mwalusia vuyiu obwabia omukatikatikabo. Omolo holo luwe okomusalaba. Mwasangani abo okunyamuhanga nere yirabo momumu. Leti ya Kristo mwasa neri tulengulu yowene yobuholo okwinywe ebihanda ebya byahale noko bayuda ababya hakuhinayi. Kusangwa busana na Kristo itwe bosi abayuda nebihanda tukaba nenzira yirihika okutata nyamuhanga sana numulimu abuyirire momu. Neri inywe abebehanda. Semo chere bahale kutse awe chende chihanda. Leno mwore esho ndulani haumana bandu wa nyamuhanga. Mwriyave chitunga cha nyamuhanga. Kande mwabiri himwa okoche banza echo abakwenda na baminyereri batuka. Kande Kristo niwe inene ere kawataya engonde yenyumba. Eye Kristo akahinda na yenyumba yosi eyo hauma. Neryo suliayo. Ebye hekalu ibuirire usana no mukamu. Usana nere matikana na Kristo. Nenyo nevya mukahimba wa erevya obwikalo wanyamuhanga usana no mwili mwabuirire. Abanya Efeso ekihande cha kasatu. Usana no mwacho yu inje Paulo ngasa wanyamuhanga. Inje mundu omulichi wa Kristo Yesu usana nenyu. Abandu bebe handa. Kusangwa mwabiri wango konyamuhanga omoluko oluwe, aberemba omubiri uereba waticha. Nyamuhanga mwabisula erikumbolewe neri nyiminyishyaryo ngoko nabasakira eri mbere omubinywa beke neri omwamasoma ebyo mwashamenya ebyo nyasi omwikumbo lya Kristo omome wulu yalaba nyamuhanga mwataminyisha bandu beri kumbweri nikwaleno omomulimu abuyirire abiri bisulirario abakwenda bowe babuyirire na baminyerere eri kumbo eriolete busanane ngulu yowene ebehanda bakabya nomuyisa hauma na bayuda kandi omochitungache uma bakasangira ebinyamuhanga alagabo omwisi wa Kristo Yesu nyamuhango molusundolo luko oluwe mwanyihira momuombe weri tulengulu yowene kande mwambalo omobuto chibuwe bunene injindi muke kutsibu omukatikati kabandu wa nyamuhanga niko moluko oluwe nyamuhanga mwambo mubiri owene oyu weri tulira ebehande ngulu yobuteke obulengire obwa Kristo nabo bulabire obulengekanye kande mwamba omubiri weri minyisha abandu bosi ngoko nyamuhanga akatondekana yo mwatsi weri kumbweri nyamuhango yo wahangike bindu byosi mwabiso mwatsi oyo okome wulu yosi yala inatroka okome wulu ono omukanisa yiwe erikanja okobatabali nabehamuli omochanya amenge uwe musindo musindo nyamuhanga mwako levi ngoko aisunza kera na kera nario leno abiri berereriabyo omwisi wa Kristo Yesu omukama wetu kusangwa tumatekene nayi kandi kusangwa twabiri mwikiriria tulino bwiranda werihika embere wa nyamuhanga butserabo chikareka inabahatekana nyete semulohe busana na maliye waye busana nenyu sangwa maliye ayo ni ndundi busana nenyu busana nechi nga ku kamera tata eye akahula obuli kitunga omuli nali acho ekiri omulubula nekiri munache ho nga musaba nyete omoluke ngerwa luwe lunene abahi obutochi bomuli muu abuirire emwatokere bana maha omomitima yenyu kande nga saba nyete Kristo ikari omomitima yenyu busana nerikiriria lyenyu kande nyete muhande emiri yolwanzo lwenyu munasikire omolwanzolo emwatoka hauma na bandu bosi banyamuhanga eriminya ndeke obunene bolwanzo luwe nobugale bwalo nobule bwalo nobule bwendata bwalo nobule bweyikwa bwalo kande mutoke eriminya kutsibu olwanzo lwa Kristo olulabire eriminya lya bandu kande nyete emwatoke risuliwa omuhikana lyosi lya nyamuhanga olukengerwa lubye okwiye oyuwite obutochi werikola ebyosi ebyo tukabula ya kutse ebyo tukalengekana ya ngobutochi obukakola omwisi wetu olukengerwa lubye okwiye omukanisa nomwisi wa Kristo Yesu okome wulu yosi kera na kera amen abanya Efeso ekihande kyebene neru inje mundu omulichi usana no mukama ngaba hatikana nyete mukwame emebere yolurengo olonyamuhanga ababerekerera ere kwa malo muyike haye mubye no mutema molo muyibombeke muganyirane omolwanzo mulengerebya nobuuma obukalwa okomulimu abuyirire kande mubye nobuholo obukaba matanaya haum kusangwa hale omubere mu nomuli mwabuyirire muma ngoko nyamuhanga ababerekera okomaha mauma hali omukama muma nerikiriria leom neribatisha leom hali nyamuhanga muma ise wabandu bosi oyulienda toko bosi kandi akakolomo bosi kande ali omobyosi nikwa nyamuhanga moluko oluwe mwaho bole mundu okwitwe olusunzo ngolulengo lweri hitia lya Kristo nerio chikabu achete omulu ayatukirendata wabere sondola abanye wabange haumanawe kande mwaha abandu bolusunzo nerio atichi kwehi ate ahetukendata lete atuka elichima omomianya yeyikwa yechehuo nerio yowandagala yono yowahetukira endata kwilava matuku wosi eni atokeri suria ehosi nerebia ehosi nerio mwaha abandu volusunzo musindo musindo mwaha abande erebia bakwenda mwaha abande erebia baminyereri mwaha abande erebia batulibe ngulu yowene abande mwahabo erebia bateya bekanisa na bakangiriri nerio makolatia eritekani abandu banyamuhanga usana no mubiri uwe nerihikania omubiri wa Kristo letia twashahika okobo omawerikiriria nobweremenya omwala wa nyamuhanga etwatoka erihikana omolorengo lwerihikana lya Kristo etutashabia bana abaka usawa eineyi omabisunda byengetse kuterehekwa ehande nehande na mahunga wosi werikangiriria lya bandu abakateba kande abakatalaya abandu omobwobya wabo nikwa tubuye kwenene omomutema olwanzo kande tukule busana na Kristo omomyati yosi kusanguye ni mutwe na tutule mubere wowe busana naye omubiri wosi akatsukikanibawa nerelokwa hauma omobule nungo obuli kitsuko kya makola hauma kikaleka omubiri wosi eni akulandeke nerikanya omolwanzo ngabu echi kandi ngatulawo hauma nomukama nyete simushe swalendera kandi ngoko bihanda bikalendera kusangwa malenge kania wabo neboyera kandi amenge wabo ni mwirimya baberega bana nengebe ya nyamuhanga sibasiki kandi babiri kalya emetema yabo sibe kwesisoni kande bakayetwala okwesengera lyosi bakakola buli musindo webitisirire noburoro nikwinywe momote ya Kristo yomutya mwamabya mwabiri mowa emwabiri kangiriribwa na Kristo omokwenene eyire na Yesu nari omuleke emibere yakera eyabya ikabatsandya omoshongumbu esikabateba mubye bahya bahya omomitima yenyu nomomalengekania wenyu mubye bandu bahya bahya abahangikawa omukisosekanio kya nyamuhanga omobitunganene nomobibwirire byekwenene nari omuwane erebe hari osi obule mundu abuye ebyekwenene okomuli kyabo kusangwe twebosi tuli bali kyabo omomubere wa Kristo mama etana isimakole bebe simurekeri barekalenga emunahetene simuwe satani yomwanyi omwibi sibe kandu nikwa akole omubiri owene omobyalabewe eni atokere bana akereria kandi ni atoka eriwaticha abera simubue ebinywa bitisirire nikwa mubue ebinywa bebuya ebikawatikaya nerihimba bandu ebikaholuko oko bandu abakowa simwite omulimu abuyirire wa nyamuhanga obulie kusango omulimu abuyirire ni kiminyisho kyenyu usana nekiro ekyo nyamuhanga ashababo hola muuse hale erekale hali osi neriagale rwali osi muleke olukana nebitsumi byosi hauma nerikisyali osi mwanzane mubye na metema eihehere mubuyerane ngoko nyamuhanga abere baboyera usana na Kristo abanya Efeso ekihande kyebitano nerio kusangwa mule bana banze banyamuhanga mumuwerereraye mukolye byosi omolwanzo ngoko Kristo atwanza kande mwahengebe yiwe usana netu ngobuhere obukakumba ndeke ehongo eikatsemesa nyamuhanga kusangwa mule bandu banyamuhanga simuleke obusingiri kutse ebitisirire byosi kutse obururu bekaholwa omukatikati kenyu kande seritolere mukahule myatse eyikita esisoni kutse ebinywa ebyobugiru kutse ebyerisekereria nikwa kumbe mukabua ebekakenga nyamuhanga Mumenya ndeke ngokobole musingiri kucho mundu oyuka kola ebitisirire kucho mururu obururu ni musindo weriramia esanamu kyende sha sangira omobwami wa Kristo na nyamuhanga semureke omundu no muuma eribatebya omubinywa byobosa sangwa busana ne myatie yi ereta na rya nyamuhanga resha hika okobandu abakae samambula neryo semusangane nabo kera mwabya omomwirimya nikwale no muri omocha kakala chomuka neryo musibe ngabana bechakakala kusangwe chakakala chikalete misindo yosi ya beboya na betunganene na byakwanene mwiye ereminya ebikatemesa yomuka semusangane omomibiri yomwirimya ayitene ndundi nikwa muhuluka yeyo okocha kakala kwenene nisoni erikanye myati yeyo wakakola omububiso bisu nikwe myati yosi ikamenyekala omulu ikahuluka omocha kakala usangwe chakakala chikaminyisa yandeke emyati yosi echi chikaleka inyabua ati uvuke uwe mubotseri ulubuke okobaholi Kristo ashe kukoleria Nayo muyite ayendeke Semu sebenga bandu bakiru nikwa ngabandu bamenge Simu labaye ebiru ebi byoboyera kusangwa omulono nemobe Nayo semu bye bakiru nikwa musondaye ariega ekyomukamanzire emwakol Simu kunde omobinyu kusangwa hale eretamera nikwa musule momuli mwabuyirira Mukanaye omobinywa byowasinja nebyoshonyimbo na merenge yarepipanya muhanga kande mwimbe nereyera omurenge wene usana no mukama omomitima yenyu okomi uluyosi no mamyati yosi muhe wasinja okunyamuhanga tata omuli nali omukama wetu Yesu Kristo kusangwa mukakenga Kristo obole mundu owe muli chabo abakali mowe abibanywe ngoko muko wa mukama kusangwa mulume awite hamuli okomukali wowe ngoko Kristo awite hamuli oko kanisa kande Kristo ni mulami awe kanisa omubere wowe nalongo kwe kanisa iko wa Kristo litole lya wakali ibowa abiba wabo omomyati yosi nenyu abiba mwanze abakali benyu ngoko Kristo mwanza ekanisa Kusangwa Kristo mwayeha usanane kanisa. Eni atoka erehe ulayo nerieriayo, eni ama vila vyayo omomaete chechi nywachewe. Ate, eni atoka ere yiretera ekanisa omobobo ya vwayo, esi yewite chitingu kote omukunyo kote eche ndechirengecho ni kwate ebye ibuirire votera volema. Letia abiba kobanze abakali babo bobatya ngoko bakanza amebere yabo oyukanzo mukali uwe akayanza kusangwa se hali mundu nakera oyuka kwa omubere uwe wabusu ni kwa kaha wakalyo nerisu wao ngoko Kristo akakola usanane kanisa netwe kanisa tulivi tsuko yo omubere uwe ngoko chisakira chetu usanano mwachi uyu omundu asheshi yani ise na nyinya Ashalanga okumukali uwu nababeri abo bashyabya muwumu Hano hali erikumboli nene ni kwanga hola Kristo ne kanisa Nenyu nebya obole mundu omukatikati kenyu anze mukaliwe ngoko akayanza UN No mukali naye akenge ibawu Abanya Efeso echande chendatu Abana mowe abotata na bokoyo wenyu busana no mukama kusangwa kole tolereretia Echihano kerimbere echewetiere lagana lya nyamuhanga chete Ushika yetata wawe na koyo wawe emyatse yawe itokeri wanu na kande watoka eribu gabiro binene munachi hu Nenyo abotata simuhitanaye abana benyu Nikwa mukula yebo omonzera yo mukama nare kungabo nerikangiriryabo omwikangirirya lyo mukama abakobe nenyumowe abakama benyu mukengebo hauma neritetemana no mutimo wene ngoko mwangakolera Kristo semukore kusangwa wakaba samalera kutse usangwa mwanzire eritsemesha bandu ni kwanga bakobe ba Kristo mukole no mutima wosi ersonda lya nyamuhanga. Nari omukolere bo no mutima uwene nga mukakolera Kristo butsera bandu. Usangwa munasi omukamasha hemba obole mundu omukobe kutse oyuli wiranda usana no mubiri owene owakola. Nenyu abakama mukolere abakobe benyu bomutya. Muleke yuba hiyabo. Nikwa muminye ndeke ngoko hali muka mamu uma eluvula. Ni wenyu, kandene wabo, na yeshare kovutaga. Neriole no mubani ya maka erimatikana no mukama. Mubani ya kagala umobutochivu nene vowe. Mwambale evindu vyosi vya malwa vya nyamuhanga imatoka erihangana nerelwa na menge we satani. Kusangwa situ lelwa na bandu, nikwa tukalwa na batavali, na bamaka, na behamuli, vomu irimia munache huo. Na melondo yebili mubi ya bebe, ebere omochanyo. Na eri omuhambi yebindu vyo sibi ya malwa yenyamuhanga. Emuato kerelwa omochiro chibe, na eri muama avelwa, emuatoka eri hangana ndeke. Na eri omuhangane musike, muhire omuatewe kwenene, ngomukoba omombindishenyu. Mwambale eritunga nene nge chindu cha malwa echikatega ya echikuba. Kande mwambale eviri atobye ngulu yowene yobuholo. Kande okomi ngulu yosi muhambye ngabo yerichiriria erikatoka eririmia mesoa yosi yomorero yomobe. Kande muhambe akachira komulamo. Kande muhambe echinyoche nyamuhanga ngomu yali omulimu abuyirire. Musabe kutsibu neribulia nyamuhanga eriba waticha. Kande musabe omome uluyosi ngokomuli mwabuyirire akaba sondola. Sanano mwachoyu muyitega ye. Nereye tsingerera emune musabera abandu bosi wa nyamuhanga. Nage munye sabere nyamuhangambe ebinywa yeribua omulu ngakumbula obonobwae omobulume lume. Eriminyisha abandu berikumbo yengulu yowene. Sana nerebya mukwenda wengulu yowene eyo ndio momulichi. Munye sabere nyebye nobulume lume eritulao ngokolitolere inabu. Kikiko akande babwira ebyosi emwatokere minyango konyere. Nabyo ngakola. Kikiko ni muli chetu mwanze. Mukwenda oyotereula omomubiri wa mukama. Ngamutuma eriba minyishe ngulu yetu nakandirikirania emitima yenyu. Obuholo bubye okobali chetu kandi olwanzo hauma nerikiriria ebikalwa okunyamuhanga nomukama wetu Yesu Kristo. Oluko olwa nyamuhanga lubye okobosi abakanza omukama wetu Yesu Kristo omolwanzo olutetsanda.